tu Trójka, niedziela 26 marca, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Planicy wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem. Zamachowiec z Londynu działał sam, twierdzi brytyjska policja. Na początek jednak strzelanina w Stanach Zjednoczonych. W nocnym klubie zginęła jedna osoba. W klubie nocnym w mieście Cincinnati w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych napastnik otworzył ogień do tłumu ludzi. Jedna osoba zginęła, 14 zostało rannych. Takie informacje podaje telewizja CNN. Według policji do strzelaniny doszło około godziny 2 w nocy czasu lokalnego. W serwisie Trójki teraz słoweńska Planica, gdzie Kamil Stoch zajął 5 miejsce w ostatnim w sezonie konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft, który triumfował w klasyfikacji końcowej cyklu. Polska wygrała jednak w całym cyklu Pucharu Narodów, a nasz mistrz w Pucharze Świata zajął w generalce 2 pozycję. W Planicy jest nasz wysłannik Kuba Niziński, z którym mamy połączenie. No to był fantastyczny weekend, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. To był fantastyczny sezon, jeżeli chodzi o biało-czerwonych, bo przecież do tego Mistrzostwa Świata Polacy dorzucają także Puchar Narodów, czyli puchar dla najlepszej drużyny sezonu. Tak jest, nikt od nas w tym sezonie nie był lepszy. Biało-czerwoni, Mazurek Dąbrowskiego, tysiące polskich gardeł z naszymi skoczkami wyśpiewało hymn narodowy. Na w klasyfikacji generalnej Kamil Stoch na miejscu drugim. Stefan Kraft dzisiaj postawił kropkę nad i. 250 metrów Austriaka, tylko udowodniło, że końcówka sezonu należała do niego. Ale zapytałem kibiców, czy zamieniliby ten Puchar Narodów na Puchar Świata zdobyty przez Kamila Stocha. Powiedzieli absolutnie nie. Puchar Świata już zdobywał Adam Małysz, zdobywał Kamil Stoch, ale Pucharu Narodów jeszcze nie mieliśmy. Kuba Niziński z Planicy, dziękuję za relację. Przypomnę, że ulicami stołecznego Śródmieścia, Solca, Mokotowa i Pragi biegną półmaratończycy. W Komendzie Stołecznej Policji działa specjalna infolinia o utrudnieniach w ruchu, których sporo. Jej numer to 22 603 80 38. Policja, która bada dokładne okoliczności środowego zamachu w Londynie, twierdzi, że napastnik działał sam. Jednocześnie służby podkreślają, że na razie nie ma informacji wskazujących na to, że planowane są dalsze akty terroru. W ataku nieopodal gmachu parlamentu zginęło 5 osób, w tym zamachowiec. W środę po południu wjechał samochodem w grupę ludzi na moście westminsterskim. Następnie próbował dostać się na teren parlamentu, raniąc śmiertelnie nożem policjanta. Wkrótce potem został zastrzelony. Policja podawała, że urodził się w 1964 roku w hrabstwie Kent. Według brytyjskich mediów po przejściu na islam mieszkał w Arabii Saudyjskiej, to wtedy miał się zradykalizować. Do czerwca zeszłego roku Khalid Masud mieszkał w Birmingham z żoną i dziećmi. Świadkowie opisywali go jako bardzo religijnego mężczyznę. Kilkakrotnie był skazywany za napaści, w tym za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, także za posiadanie broni, wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Po raz ostatni skazano go w 2003 roku za posiadanie noża. Brexit może spowodować powrót do kraju wielu tysięcy Polaków. Autorzy raportu przygotowanego przez firmę doradczą Expander wskazują, że przelanie do Polski funtów może być kosztowne ze względu na prowizje naliczane przez banki pośredniczące w transakcjach. Główny analityk Expandera Jarosław Sadowski dodaje, że jednym ze sposobów rozwiązania problemu może być skorzystanie z przelewu europejskiego. Co prawda, on może być wykonany tylko i wyłącznie w euro, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie w Wielkiej Brytanii te funty przewalutować na euro, wysłać do Polski na rachunek walutowy w euro i potem znowu z tego euro przewalutować sobie na złote. A ma to kilka zalet. Przede wszystkim tutaj nie ma tak dużo różnego rodzaju kosztów. Jest tylko jedna opłata. Ona zupełnie nie jest uzależniona od tego, jak dużą kwotę przelewamy, a tak jest w przypadku innych właśnie przelewów walutowych. Można też skorzystać z usługi jednego z banków międzynarodowych. Ekspert radzi też, by zapoznać się z przepisami regulującymi na przykład wysokość jednorazowych przelewów międzynarodowych. Dodaje, że należy korzystać z usług wiarygodnych instytucji finansowych. To był serwis Trójki. W stolicy 4 stopnie, w Szczecinie 8, w Olsztynie 5, w Białymstoku 3, w Toruniu 7, w Gorzowie 8, w Poznaniu 9, w Łodzi 4, w Lublinie 3, w Opolu 6, w Katowicach 4 stopnie, w Krakowie 3, w Rzeszowie 4. Na zachodzie i w centrum pogodnie, przelotne opady deszczu w Lesku, w Łebie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów, wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ptaszki ćwierkają, że idzie wiosna, ale czy to już? Drodzy kierowcy, kiedy zmieniacie opony na letnie? Ja patrzę, czy sąsiad zmienił. Jak parę dni z rzędu jest ciepło, to wtedy. Jak buty zmieniam na wiosenne, to zimowe opony też idą w odstawkę. Proste. Zmień opony na letnie w autoryzowanym serwisie Skody. Oczywiście, jeśli uznasz, że to już czas. Skoda. Simply clever. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola, Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Tylko do jutra super okazje w Play. Sony Xperia XA za 49 zł w abonamencie za 75 miesięcznie i HTC One A9s za złotówkę w abonamencie za 85 miesięcznie. Przenieś swój numer do Play. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia jak z książki. 1 kwietnia minie rok od uchwalenia sejmowej ustawy o zakazie propagowania komunizmu przez m.in. nazwy ulic. Tymczasem wciąż setki miejsc noszą imiona bohaterów minionej epoki. Lokalne władze w Bieszczadach nie chcą słyszeć o zdemontowaniu pomnika Waltera Świerczewskiego, sowieckiego generała w polskim mundurze, bo wciąż jest największą atrakcją turystyczną. W Kaliszu pracownicy dziesiątek firm z ulicy Hanki Sawickiej, ikony komunistycznej Polski, nie chcą wymieniać pieczątek. A w warszawskim zespole szkół imienia Zygmunta Berlinga nie ma podobno pieniędzy na zmianę szkolnego sztandaru, na którym wyhaftowane zostało imię patrona z NKWD. Ten ostatni przykład jest chyba najbardziej smutny. Wszyscy mają czas na obligatoryjną zmianę do 1 września tego roku. A teraz jest czas na audycję Historia jak z książki, na którą serdecznie Państwa zapraszam, Marek Stremecki. A co w programie? Jednostrzałowy karabin czy pistolet wymagał trwającego długo ładowania. Trzeba było nasypać proch do lufy, ubić go, przykryć przybitką, wreszcie wkładano samą kulę i sypano proch na panewkę. O prochu, strzelaniu i koltach opowie nam dzisiaj profesor Michał Kopczyński. Jerzy Giedroyć po pierwsze pozyskiwał autorów z najwyższej półki. I jacy to byli autorzy, powie dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Dziesiątki fantastycznych fotografii poszło pod młotek i zostało sprzedanych za 22 tysiące dolarów. Czyje to były fotografie i dlaczego tak drogie, usłyszymy w audycji Małgorzaty Niecieckiej-Matce. Ale najpierw zaczniemy, jak zwykle co tydzień, naszym kalendarium. Dźwięki historii. 29 marca 845 roku Wikingowie złupili Paryż. Bogacili się, wywozili masę złota. Loarą docierali do Noirmoutier. Tam robili tak zwane obozowiska zimowe, żeby na wiosnę od razu ruszyć i rabować. Wszystko to okrętami. Opowiadał w 1979 roku archeolog Jan Żak. Stolica Polski także zmagała się z najeźdźcami. 28 marca 1241 roku Tatarzy zrabowali i spalili Kraków. Jednak solidnie umocnione wzgórze wawelskie odstraszyło najeźdźców, którzy nie zdecydowali się na oblężenie. Dziś kojarzymy te wydarzenia z legendą o hejnale mariackim, przerwanym przez tatarską strzałę. 30 marca 1492 roku Ferdynand Aragoński i Izabela Kastylijska podpisali dekret nakazujący hiszpańskim Żydom nawrócenie na katolicyzm bądź wygnanie. 28 marca 1871 roku ukonstytuowała się rewolucyjna Komuna Paryska. 21 lat później, 31 marca 1892 roku w Szczercu pod Lwowem, urodził się Stanisław Maczek, dowódca 1. Polskiej Dywizji Pancernej, wsławionej walkami pod Falaise we Francji i wyzwoleniem holenderskiej Bredy w końcu października 1944 roku. Wdzięczność ludności wyzwalanych miejscowości Francji, Belgii i Holandii trudno opisać. Przeżywaliśmy te chwile historyczne, mają ciągle w pamięci nasze hasło narodowe za naszą wolność i za waszą. Mówił generał Maczek 3 tygodnie po tym zwycięstwie. Dokładnie 75 lat temu do obozu koncentracyjnego Auschwitz dotarły pierwsze transporty kobiet, 999 więźniarek z Ravensbrück oraz tyle samo Żydówek z Popradu. Niemcy każdemu transportowi w Oświęcimiu mówili: masz prawo do życia najwyżej 3 miesiące. Była to prawda. Ciężka praca, znęcanie się, epidemie. Z mojego transportu na 300 osób policzyłyśmy się, po 3 miesiącach było nas kilkanaście. Wspominała w 1971 roku była więźniarka Alina Przerwa-Tettmajer. Także dziś przypada rocznica akcji pod Arsenałem. Członkowie grup szturmowych Szarych Szeregów odbili z rąk gestapo Jana Bytnara, Rudego oraz 20 innych więźniów. Opowiada dowódca akcji pod Arsenałem Stanisław Broniewski, pseudonim Orsza. Samochód toczył się w niewłaściwym dla nas kierunku. Gestapowcy siedzący na tylnych siedzeniach mają dość czasu, żeby zarepetować i strzelać do nas. Każdą sekundą jest gorzej. No i ten moment kryzysu przerwał Tadeusz Zawadzki, który spod filarów Arsenału poprowadził atak. Tak prosto na samochód, to już nie było daleko. Niestety Rudy zmarł wkrótce po uwolnieniu. W akcji zginęła także jedna z więźniarek, a w wyniku odniesionych ran zmarli Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek, i Tadeusz Krzyżewicz, pseudonim Buzdygan. W odwecie następnego dnia na dziedzińcu Pawiaka Niemcy rozstrzelali 140 więźniów. 1 kwietnia 1962 roku debiutowała Radiowa Trójka. 1 kwietnia 1987 roku we Wrocławiu odbył się pierwszy duży happening pomarańczowej alternatywy. Ruch miał na celu ośmieszenie absurdów PRL-owskiej rzeczywistości, mówi jego pomysłodawca Waldemar Fydrych, major. Na święto rewolucji październikowej to też taką ulotkę napisałem, żeby ludzie przyszli ubrani na czerwono, a jak nie mają czerwonego nic, to żeby przynajmniej sobie paznokcie pomalowali na czerwono. Tłum krzyczał rewolucja, też było dużo milicjantów i w pewnym momencie dowódca milicji nie wytrzymał i zaczął wrzeszczeć przez megafon: łapać czerwonych. 2 dni temu pożegnaliśmy Wojciecha Munarskiego, może najwybitniejszego twórcę polskiej estrady. Wojciech Munarski bardzo nie lubił PRL-u, a z kolei Wojciecha Munarskiego bardzo nie lubiła PRL-owska cenzura, bo ją tak pięknie i legalnie przechytrzał. Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem? Głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy, po co babcię denerwować, się babcia cieszy. Kuzyneczka Ernestynka, ozdoba rodziny, kawki z gniazda wybierała i spadła z drabiny. Co z malutką? Głos babuni z góry brzmi radośnie. Co tam u niej? Krzywa rośnie, babciu, krzywa rośnie. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy, po co babcię denerwować, i się babcia cieszy. Tata za siemankowka się miał i siedzi w kiciu. Były o tym wzmianki w prasie, w trybunie i w życiu. Ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci, o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa, spokojnych pieleszy, po co babcię denerwować, ech się babcia cieszy. Dagmara Dworak jest dzisiaj naszym gościem. A Dagmara Dworak napisała książkę pod tytułem Kromka Chleba. Pod tytuł tej książki poruszające wspomnienia syberyjskiego zesłania i potem jeszcze powrót po 70 latach na miejsce suki. W książce są opisane losy syberyjskiego zesłania mojej rodziny, dziadka Leonarda, babci Sylwestry i czwórki ich dzieci, trzech moich ciotek, Jadwigi, Róży i Danuty i mojego ojca Bogusława, ale książka pisana jest w sposób, bym powiedziała, niezwykły, bo to są wzajemnie przeplatające się wypowiedzi raz brata, raz siostry, które układają się w taką, mam nadzieję, piękną opowieść. Rzeczywiście tak się układają, choć nieraz trzeba wątpić, czy Bogusław mówi prawdę. To znaczy, on się pewnie dowiedział już post factum. Ale on się nawet do tego przyznaje. Tak, przyznaje się. Tu trzeba powiedzieć, że Bogusław jest rocznik 36, w związku z tym wywózka 10 lutego 40 roku to nawet nie ma całych 4 lat. Tak. Historia rodzinna i historia tego zesłania zaczyna się w Hajnówce. Moja rodzina mieszkała w Hajnówce od roku 36. Dziadek był leśnikiem gajowym w Lasach Państwowych. Mieszkali w Gajówce na polanie otoczonej Puszczą Białowieską. 10 lutego, jak do wielu Polaków zapukali Sowieci, zawieźli ich saniami na stację kolei, wrzucili do wagonów i tak powieziono ich na Syberię. My dokładnie daty nie znamy. Przewidujemy, że to było około 2 miesięcy, opierając się na danych, jakie znaleźliśmy w wspomnieniach innych współzesłańców. Takie książki o Syberii już powstały i jakby nakłada mi się pewien obraz, takie stałe, które są i u pani elementy, też. Elementy, tak. Ten pierwszy to jest zaskoczenie, ten 10 lutego. To są inteligenckie zachowania, które w zderzeniu z tym społeczną sowiecką, bo tak to trzeba nazwać, ich zachowaniem, tak. I dziecko, zachowanie dzieci. To co pani pisze? Pierwsze spotkanie, czyli są w tym nieludzkim transporcie. Pierwsze zaskoczenie jest prawda jeszcze w Hajnówce, kiedy zostają wrzuceni do wagonów i się okazuje, że nikt nie pomyślał o tym, że ludzie mają potrzeby fizjologiczne, prawda? To zupełnie chyba sobie tu nie obchodziło, czy mają, czy nie. To jest... No nie, ale ten problem im się jakoś bardzo szybko ujawnił, prawda? I w wspomnieniach też powraca jako taki właśnie wstrząsający moment. Czworo dzieci, dwoje rodziców, wszyscy wyjeżdżają razem. Niezwykła opiekuńczość rodziców w stosunku do dzieci w ekstremalnych warunkach. Ja myślę, że rodzice zawsze w takich sytuacjach, kiedy są postawieni w obliczu takich trudnych decyzji i zachowań, oni zawsze próbują te swoje dzieci w jakiś sposób ochronić, prawda? I tutaj też ma to miejsce. Ten parasol ochronny starają się roztaczać, aczkolwiek widać dobrze, że te dzieci w błyskawicznym tempie dojrzewają nam politycznie, prawda? Chłopiec 5-letni, który wie, co może przy kim powiedzieć, co może zaśpiewać. NKWD-zista. Tak, przy komendancie piosenkę, którą przerobili zesłańcy, no tak bym powiedziała, w sposób dość kontrowersyjny dla Rosjan. Że te dzieci są dobrze wychowane. Tak, tam faktycznie, jeżeli już była ta kromka chleba, to zawsze była dzielona na równo na wszystkich członków rodziny. I myślę, że to była ich siła jako rodziny, to właśnie, że jedno dziecko potajemnie nie zjadło niczego przed drugim. Ten głód, który był, dzielili porówno między siebie. Umiera mama w trakcie ich pobytu tam. Zostaje ojciec z czwórką dzieci. Potem jest wieść, że jest podpisany układ Sikorski-Majski. Rosjanie wtedy zmieniają się troszeczkę. No oczywiście się zmieniają, bo jakby zanim został podpisany układ Sikorski-Majski, rozpoczyna się wojna między Niemcami a Sowietami. I to zmienia tak naprawdę nastawienie Stalina do Polaków. Objęci są amnestią, w związku z tym mogą odejść z tych najgorszych miejsc zesłań. I faktycznie rodzina pani wyjeżdża. Ucieka z tej głębokiej tajgi, kieruje się do Buzułku, tam gdzie powstaje armia Andersa. Uprzedzimy już. Do armii Andersa nie udało się dziadkowi. To znaczy udało się i nie udało. Dziadek z racji tego, że miał pod opieką czwórkę dzieci, więc jego wartość jako żołnierza no niestety troszeczkę spadała, ale dostał tam funkcję męża zaufania i jeździł po wsiach, kołchozach, sowchozach, a przede wszystkim po sowieckich domach dziecka, gdzie miał za zadanie wydobywać polskie sieroty z tamtejszych placówek i przywozić je pod opiekę armii Andersa, tak żeby właśnie odchodzące polskie wojsko no, nie zostawiało na tamtej ziemi naszych. Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознаниях познавший толк, а я простой советский заключенный, и мой товарищ серый брянский волк, за что сижу, по совести не знаю. Но прокуроры, видимо, правы. И вот сижу я в Таруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы. И вот сижу я в Таруханском крае, где конвоиры грубые и глупы. Я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы. Я вижу вас, как вы в партийной кепке и в кителе спешите на парадах. Мы рубим лес и сталинские щепки, как прежде во все стороны летят. То дождь, то снег, то мушкара над нами, а мы в тайге с утра и до утра. Вы тут из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Вчера мы хоронили двух марксистов. Мы их не накрывали кумачом. Один из них был левым уклонистом. Второй, как оказался, ни при чем. Живите тысячу лет, товарищ Сталин. И как бы трудно не было бы мне, я знаю, будет больше чугуна и стали на душу населения в стране. Słyszeliśmy Dinę Wierny. Dina Wierny była Mołdawianką, większą część życia mieszkała w Paryżu, a też jeździła do Związku Radzieckiego. I tam rozmawiała z wieloma osobami, byłymi więźniami gułagów. Na podstawie tych rozmów powstały przejmujące pieśni. Jedną z nich właśnie przed chwileczką słuchaliśmy. A ja przypomnę, że gościem programu Historia jak z książki jest dzisiaj pani Dagmara Dworak. No i właśnie pytanie. Pani dziadek do Polski wrócił z Zygmuntem Berlingiem. Dziadkowi i mojej rodzinie nie udało się wyjść z armią Andersa. Byli przeznaczeni do ostatniego transportu, do trzeciego transportu. Ten transport nigdy decyzją Stalina ze Związku Sowieckiego nie wyszedł. To przedłużyło pobyt rodziny na kolejne 5 lat. Siłą rzeczy dziadek dostał się do nowo powstającej dywizji kościuszkowskiej, ale to zostało poprzedzone łagrem. Niestety dziadek dostał wyrok za nieprzyjęcie obywatelstwa sowieckiego, odmówił, świadomie skazał się na represje, trafił do łagru i stamtąd z łagru wyciągnęła go polsko-sowiecka komisja. Tak trafił do wojska, komisja, i którym, tak, został, którym w czasie tej wojny został ranny zresztą na terenie Polski, tak, ale wraca już do dzieci. Pod Warszawą. Już pod Warszawą, tak, prawda? W styczniu 1945 roku. I wracamy naszą rozmową do dzieci, ponieważ tę książkę opowiadają dzieci. To znaczy teraz te są dzieci po 80. Tak. Ale to opowiadają dzieci. To się czuje, prawda? To, co zapamiętali jako dzieci. Wie pani, co się rzuca, nie wiem, czy pani zauważyła, pisząc to, jak przychodzi się do kolejnego rozdziału, kolejnego miejsca, w którym na przykład są, kolejnej sytuacji, zawsze następuje ocena, kto jaki jest. oni potrzebowali akceptacji lub nie. To czuć było strach. Nie wiadomo, jaki ten Rosjanin będzie teraz. Następna nauczycielka, czy następny wychowawca, albo ktoś, kto daje jedzenie. I jak łagodnieją, jak przypominają sobie tych dobrych Rosjan. No tak, tak. Tutaj te wątki jakby ludzi, którzy im pomagali, pojawiają się niejednokrotnie, prawda? Jednak to jest takie znamienne, że to, czy zasługujemy na miano człowieka, zależy tylko od nas. Dzieci przechodziły katorgę w tych miejscach, zupełnie niezasłużoną, nie wiadomo co to nazwać. Tam jest też o dzieciach taki drobny wątek sowieckich, które ukradły sól, pamiętam. Tak, wstrząsająca historia, kiedy w zakładach mięsnych sól kradnie chłopiec, który ma 10 lat i 7 lat. Jeden kradnie kilogram, drugi 80 deko i każdy z nich jest skazywany odpowiednio na rok albo i 8 lat łagru, no jakby za 10 deko. Dla 10-letniego dziecka łagier tak, wieloletni tak, za tak. Sól. I wyroki łagrów nakładane na dzieci były jak najbardziej na porządku dziennym. Jest to dla nas szokujące, ale to miało miejsce. Dzieci wciąż głodne, ale dzieci też, które solidaryzują się z innymi. Oni się potem po latach spotkali i teraz jest ten moment, kiedy musimy powiedzieć, że wracacie tam. I to jest najważniejsze pytanie dla mnie. Jak tata przeżył powrót do tajgi? Tak naprawdę wybraliśmy się w podróż po 70 latach na miejsce zesłania na jego życzenie. On miał marzenie, które odkryliśmy stosunkowo późno. Miał marzenie raz w życiu zapalić znicz na mogile matki. I kiedy wypowiedział to życzenie, miał 74 lata. Do mnie natychmiast przyszło takie pytanie z tyłu głowy, jak nie teraz, to kiedy? Jak nie teraz, to już nigdy, prawda? Zaczęliśmy planować wyprawę. Planowaliśmy ją niemalże rok. Ruszyliśmy w tajgę, ale myśmy też mieli taki przemyślny plan. My tak pojechaliśmy w pierwszej kolejności na tydzień nad Bajkał, żeby ojciec tak przywykł, żeby tak ugasić trochę jego emocje, żeby się przyzwyczaił do tego kraju, do języka, żeby tak... Targały nim emocje? Oczywiście, to niemożliwe, żeby nie targały. Także, ale ten pobyt tygodniowy troszeczkę wyłagodził to wszystko. Także jak ruszyliśmy dalej, to już tata się czuł dużo pewniej. My zresztą też. No chociaż w tajdze to trudno powiedzieć, żeby ktoś się czuł pewnie. Ja powiem szczerze, myśmy mieli to szczęście, że znaleźliśmy odpowiednich ludzi, którzy objęli nas opieką. Nie tyle Rosjan, co ludzi, którzy nazywają siebie Sybirakami. Gdzieś po cichu mówią, że mają również polskie korzenie. Może dlatego tak bardzo nas wspierali, trudno mi powiedzieć. W tajgę wyruszyć nie jest prosto. Trzeba mieć odpowiedni ekwipunek, trzeba mieć dobrego przewodnika. Tam, gdzie myśmy chcieli dotrzeć, w promieniu dziesiątek kilometrów, nikt nie mieszka. Z filmu, który dołączyliście do książki państwo, widać, że jesteście pełni energii i wcale się nie boicie tej tajgi. Jakkolwiek tata nie dotarł jednak na miejsce tego domniemanego pochówku. Tak, przy pierwszej podróży w zasadzie zatrzymała nas tajga. Myśmy z racji tego, że tata chciał być dokładnie w 70. rocznicę śmierci mamy, a babcia zmarła w lipcu, myśmy w tajgę przybyli w pełni lata. Ale trzeba wiedzieć, że roślinność tajgi, ta dzika roślinność, każdy chwast, który u nas rośnie po kolana, tam rośnie ponad ramiona. No i nas to troszeczkę zawiodło. Ale pani jednak dojechała innym razem już bez taty. Tak, tak. Pojechaliśmy 10 miesięcy później, wczesną wiosną, kiedy roślinność dopiero co budziła się do życia. Weszliśmy w tajgę. Okazało się, że trzeba wejść 6 kilometrów w głąb jeszcze od rzeki Kija. Ale tam już bez cienia wątpliwości ustaliliśmy miejsce położenia dawnej wioski Gramatuchy, gdzie byli zesłani, kopalni złota, gdzie pracował mój dziadek. Postawiliśmy krzyż z rentgrafem ku pamięci mojej babci i wróciliśmy do kraju. Trochę pewnie żałował tata, że nie był tam z wami. Tak, on się wybierał w drugą wyprawę również, ale mama mu na to nie pozwoliła i myślę, że to było rozsądne. Jak wracał tata z tajgi przez miejscowości, w których... No, które lepiej już pamięta. I wzruszające spotkanie z Rosjanami, też o 70 lat starszymi. Tak. W miejscach tu bliżej Europy, tuż przy Zauralu, gdzie oni się przenieśli po układzie Sikorski-Majski właśnie, tam mieszkali w domu Iwanowych. I proszę sobie wyobrazić, że po 70 latach syna Iwanowych, młodszego od niego o 2 lata, mieliśmy możliwość spotkania. Ich jeszcze 70 lat temu swoista przyjaźń łączyła, więc to spotkanie po tak długim czasie było niewiarygodne. Nie bali się Polaków przyjmować? Tam akurat miałam wrażenie, że nie. Bardziej chyba miało znaczenie to, że ta cała wieś żyła tym wydarzeniem, że ktoś po tylu latach chce przyjechać i zobaczyć. I myśmy zobaczyli jeszcze ruiny, jeszcze stojący budyneczek szkoły, w której on w 44 wszedł do pierwszej klasy. Ten budynek stoi. Staw, w którym się topił. Drugi staw, w którym łowił ryby. Także to było wszystko łączyło się z morzem emocji. Tym bardziej, że też z trudnymi wspomnieniami. To, co tak zapamiętałem, takie okrutne, dzieci sowieckie mają więcej łakoci. Piernika ma Białorusin i ten Boguś, pani ojciec. Marząc o tym pierniku, tak, tak, tak. Ciocia wspomina, że gdyby jej ktoś kiedyś powiedział, że na Syberii można w ogóle było zjeść piernik, to ona by nigdy nie uwierzyła, ale widziała to na własne oczy, gdzieś z okazji rewolucji październikowej. Właśnie, z tej okazji przedstawiciele tego narodu mówią, jak to u nas jest tu wspaniale. A wy Polacy nie doceniacie. Czytelnicy na pewno docenią tę książkę Dagmara Dworak, Kromka Chleba, dołączony film DVD. To reportaż z powrotu po 70 latach. Tak. Dziękuję pani za wizytę w Trójce. Dziękuję serdecznie. Historia jak z książki. W połowie XIX stulecia w Stanach Zjednoczonych jedna z popularnych reklam mówiła o prawdziwym przyjacielu, o sześciu sercach, na którym zawsze można polegać. Profesor Michał Kopczyński powie, kim był ten przyjaciel. Stworzenie wielostrzałowej ręcznej broni palnej zaprzątało uwagę rusznikarzy od XVI stulecia. Jednostrzałowy karabin czy pistolet wymagał trwającego długo ładowania. Trzeba było nasypać proch do lufy, ubić go, przykryć przybitką zapobiegającą wydostaniu się gazów prochowych przez szczeliny między lufą a kulą. Wreszcie wkładano samą kulę i sypano proch na panewkę. Choć strzelcy wykonywali te operacje sprawnie, to jednak nie sposób było walczyć z kilkoma przeciwnikami jednocześnie. Myślano więc o broni z kilkoma lufami. Po wystrzale wystarczyło obrócić wiązkę luf. Problem polegał jednak na tym, że strzał z takiego pistoletu groził zapłonem prochu w sąsiednich lufach i eksplozją broni w ręku strzelca z wiadomymi tego konsekwencjami. Alternatywą dla obrotowej lufy była obrotowa komora nabojowa, czyli bęben, w którym załadować można było 6 nabojów. Było to nie mniej ryzykowne rozwiązanie, ale technicznie łatwiejsze do wykonania. Pierwszy nadający się do praktycznego użytku rewolwer skonstruował w 1813 roku Amerykanin Elisha Collier. Ponieważ nie zainteresowano się nim w USA, udał się do Anglii, gdzie w 1818 roku pomysł opatentował. Broń zaintrygowała urzędników Kompanii Wschodnioindyjskiej, którzy zakupili rewolwery dla swojej armii w Indiach. Właśnie w Kalkucie z bronią Colliera zetknął się 16-letni Samuel Cole. Ten syn amerykańskiego kupca herbacianego do Kalkuty trafił jako chłopiec okrętowy na herbacianym klipsze. W drodze powrotnej wykonał z drewna model rewolweru. W porównaniu z bronią Colliera, rewolwer Colta składał się z mniejszej liczby części, co poprawiało niezawodność i ułatwiało produkcję. W 1836 roku Colt opatentował rewolwer, zapożyczone pieniądze uruchomił produkcję i zaczął rozglądać się za odbiorcami. Naturalnym kandydatem było wojsko. To jednak odmówiło. Coltowi udało się sprzedać zaledwie 1500 rewolwerów i karabinów z obrotowym bębnem. W 1842 roku ogłosił bankructwo. Na tym zapewne zakończyłaby się jego kariera w biznesie, gdyby nie wybuch wojny między USA a Meksykiem w 1846 roku i owiany legendą oficer Texas Rangers, kapitan Samuel Hamilton Walker. Mogę bez wątpienia powiedzieć, że ma pan duży udział w naszych sukcesach, pisał Walker do Colta. Dzięki sześciostrzałowcowi strażnicy Teksasu mogli ogniem powstrzymywać Indian, którzy dotąd prowokowali przeciwników do strzału, a potem zmuszali ich do walki wręcz, w której mieli przewagę. Koniec wojny nie zapowiadał nic dobrego. Na armię trudno było liczyć, bo ta w czasie wojny zakupiła tylko 1000 rewolwerów po $25 za sztukę. Na szczęście w roku 1848 zaczęła się kalifornijska gorączka złota. Poszukiwacze gotowi byli zapłacić za rewolwer nie marne $25, lecz całe 300. Kupując karabin lub rewolwer Colta, możesz być pewien, że zyskujesz prawdziwego przyjaciela o sześciu sercach, na którym zawsze możesz polegać, głosiła reklama. Rynek cywilny okazał się dla producentów ręcznej broni palnej prawdziwą żyłą złota. Po wojnie secesyjnej, która wywindowała moce produkcyjne przemysłu, ceny spadły tak nisko, że rewolwery sprzedawano za bezcen albo wręcz traktowano jako drobny upominek, dodatek do jakiegoś większego zakupu, na przykład do powozu. Dobrze sprzedawały się też pistolety dla kobiet, mieszczące się w mufce lub małej torebce. Jeszcze przez jakiś czas jedynie policjanci w amerykańskich miastach byli nieuzbrojeni. Przez jakiś czas, ale już niedługo. A wszystko to możliwe było dzięki drugiej poprawce do amerykańskiej konstytucji, która zakazuje utrudnień w dostępie do posiadania broni. W końcu każdy wolny kraj musi mieć obywatelską milicję, zdolną do bronienia jego niepodległości. Bóg stworzył ludzi, pułkownik Colt uczynił ich równymi. Me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Shut me down. He shut me down. Say goodbye. Dzieje się historia. Przy życiu trzymała ich tylko nadzieja, że wrócą do kraju i wywalczą Polsce wolność. Przetrwali gehennę gułagu, przemierzyli pół Azji i Afryki z najwyższym poświęceniem, brali udział w bitwach we Włoszech, w tym w tej najważniejszej, o Monte Cassino. Choć zdawali sobie sprawę z tego, że szanse na odzyskanie ojczyzny stają się coraz mniejsze, to nie poddawali się. Męstwo i odwaga żołnierzy Andersa wiele razy przechylały szale zwycięstwa na stronę aliantów. O armii Andersa powstała nowa książka, Wyklęta armia Andersa, Odyseja żołnierzy Andersa, a autorem jest jej Kacper Śledziński. Być może państwo pamiętacie, autor bestsellerowych Cichociemnych oraz Tankistów. Tu zmierzył się z kolejną legendą, być może największą legendą udziału Polaków w II wojnie światowej. Kacper Śledziński napisał znakomitą literaturę faktów, ale taką, którą czyta się jak dobrą powieść. My wszyscy bez wyjątku kochamy swą ojczyznę i chcemy do niej wejść pierwsi. To jest motto na okładce książki, które pochodzi oczywiście od generała Władysława Andersa. Jak to było z tym wejściem pierwszymi, to historia już zupełnie potoczyła się inaczej. Wyklęta armia, Odyseja żołnierzy Andersa, Kacper Śledziński. Też przeczytajcie. Jerzy Giedroyć to jedna z najbardziej fascynujących postaci w polskiej kulturze i historii XX wieku. Instytut Literacki w Paryżu to jedno z najważniejszych miejsc tworzących polską kulturę. Na pewno państwa o tym przekona Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Chciałem opowiedzieć o książce W poszukiwaniu innej historii, antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu pod redakcją Rafała Stobieckiego i Sławomira Nowinowskiego. To jest zbiór artykułów opublikowanych głównie w paryskiej kulturze i w zeszytach historycznych. Oba te pisma były wydawane przez Jerzego Giedroycia i należały do takich czołowych czasopism emigracyjnych. Jerzy Giedroyć po pierwsze pozyskiwał autorów z najwyższej półki. Czesław Miłosz, Henryk Grudziński, Józef Mackiewicz, Stanisław Mackiewicz i oni budowali siłę tego ośrodka. Druga rzecz to pozostawanie w łączności z krajem, bo wiele środowisk emigracyjnych bardzo pryncypialnie odrzucało jakiekolwiek kontakty z Polską Ludową, podczas gdy właśnie Giedroyć szukał i autorów w kraju, no i starał się docierać, tak żeby te teksty i publikacje trafiały jednak do krajowego odbiorcy. Historia była jednym z najważniejszych tematów, obok literatury oczywiście, które znajdowały się na łamach czasopism, głównie oczywiście zeszytów historycznych. Wybór zeszytów historycznych oczywiście jest olbrzymie, bo to kilkadziesiąt lat działalności. Jest mowa i o komunizmie, jest mnóstwo interesujących krytyk, polemik z historiografią oficjalną PRL-u. Jest wreszcie to, co było takim jednym z najważniejszych, powiedzmy, koników Jerzego Giedroycia. Dużo tekstów dotyczących polityki wschodniej i historii właśnie Ukrainy, Litwy, Białorusi. No i wreszcie to, co czytelnicy chyba lubią najbardziej zawsze, czyli sążniste, ciekawe polemiki. Polecam książkę W poszukiwaniu innej historii, która jest zbiorem artykułów z paryskiej kultury i zeszytów historycznych, czyli wydawnictw Instytutu Literackiego Jerzego Giedroycia, dla tych zwłaszcza, którzy interesują się historią polityczną XX wieku oraz historią polskiej emigracji. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Koryfeusze. Michał Grejm był wybitnym polskim fotografem XIX wieku. Dokumentował życie Kamieńca Podolskiego i okolic. Z wielką pasją portretował katów, handlarzy ryb i zamożnych mieszczan. Z pasją opowie teraz o nim Małgorzata Niciecka-Mac. To Nestor fotografii kresowej. Urodził się na Mazowszu, ale niemal całe życie związany był z Kamieńcem Podolskim. Stamtąd wyprawiał się z aparatem, by fotografować typy Podola i Bezerabi. Mówi Tomasz Kozłowski z warszawskiej inicjatywy kresowej. Na setkach klisz utrwalił architekturę Podola. Niezwykłe twierdze i zamki, pojawiają się rodziny, typy charakterystyczne żebraków, dziadów proszalnych. Pojawiają się typy takie, które też fotografował, a to jakiegoś dwumetrowego dryblasa, a to jakiegoś karła. Szczególne zainteresowanie budzi wykonana przez niego fotografia kata z Kamieńca Podolskiego. W 1883 roku wykonał album dla Cesarskiego Towarzystwa Etnograficznego. Dzięki temu został członkiem, korespondentem tego moskiewskiego towarzystwa. O tym albumie kursowały tylko legendy, był znany z literatury. Największym zaskoczeniem było dla mnie, gdy przygotowując prezentację do Domu Spotkań z Historią, wpadłem na trop tego albumu. Dosłownie 2,5 roku temu został wystawiony na licytację w Moskwie, w jednym z wiodących rosyjskich domów aukcyjnych. Piękny album typy Podola i Besarabii, autorstwo Michała Grejma, zawierający dziesiątki pięknie oprawionych fotografii, poszło pod młotek i zostało sprzedanych za 22 tysiące dolarów. Wielka to szkoda, że w tamtym czasie żadna z polskich instytucji nie zreflektowała się, nie wzięła udziału w tej licytacji. W polskich zbiorach zachowały się słynne kartony, które Michał Grejm ofiarował Elizie Orzeszkowej. To z okazji jej jubileuszu literackiego, a także zdjęcia, które wysyłał do Krakowa do Polskiej Akademii Umiejętności. Jego zdjęcia dotarły także do Francji. W latach 90. XIX wieku dla tureckiego sułtana wykonał zdjęcia pamiątek tureckich z Podola. Na niemal każdym zdjęciu widać zamysł fotografa, jak wydobyć ze swoich modeli ich szczególne rysy i cechy charakteru. To, o czym warto też powiedzieć, to jego zdjęcia o charakterze reportażowym. Co najmniej kilkadziesiąt miejscowości na terenie Podola i Besarabii zostało uwiecznionych na zdjęciach Michała Grejma. Tych wypraw musiało być naprawdę sporo. Są także fotografie dotyczące jakichś istotnych wydarzeń, na przykład wielkiego pożaru, który wybuchł w Kamieńcu Podolskim. Znajdujemy też zdjęcia wykonane gdzieś w terenie, spotkania na drodze, gdzieś w jakimś miasteczku, na rynku czy na ulicy. Nasz dzisiejszy bohater miał także talent pisarski. Bardzo często opisywał swoje zdjęcia, a do dziś zachowała się także jego korespondencja. W 1972 roku ukazała się jedyna, jak do tej pory, biografia Michała Grejma, autorstwa Juliusza Gosteckiego. Książka nosi wymowny tytuł Artysta zapomniany. Jak zwykle w naszym programie teraz czas na fragmenty publicystyki wybitnych pisarzy. Od niemal 3 miesięcy cytujemy niezwykle celne teksty Józefa Konrada Korzeniowskiego w wykonaniu Ryszarda Łukowskiego, aktora Starego Teatru w Krakowie. Pisarz zanurzony w kulturze i języku angielskim wielokrotnie dał dowód, jak serdecznie myśli o Polsce. A ja dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Renacie Szewczak i Magdzie Karczewskiej oraz Michałowi Nałęczniewskiemu za pomoc w powstawaniu programu. Marek Strzemecki. Do Teodora Kosza, 1914 rok. Pan Marian Biliński był łaskaw przyjść do mnie we wtorek. Miałem przyjemność i pożytek rozmawiać z nim przez parę godzin, obszernie, wyczerpująco, o kwestii polskiej w ogóle, o sposobie jej postawienia ewentualnie przed Kongresem Europy, o nadziejach, obawach i możliwościach z nią związanych. Pan Biliński we wszystkim, co mówił, bardzo mi trafił do przekonania, no i do serca także, gdyż okazał się nie tylko rozumnym, ale i przyjacielskim w całym ciągu długiej, ciekawej rozmowy. Dziś byłem u niego z wizytą godzinę, a może i dłużej. Rozmawialiśmy głównie o sposobie postawienia kwestii polskiej w Anglii. Trudna to sprawa wobec biegu wypadków, ale zgadzam się, że droga wskazana przez pana Bilińskiego jest jedyną możliwą. On sądzi zdrowo o rzeczach i uczuciach ludzkich, więc przyjąwszy jego pogląd, będę się starał ściśle go trzymać, o ile to będzie możliwe, w warunkach, które znajdę po powrocie. Jaki tam jest nastrój ducha po tych ciężkich niepowodzeniach na Zachodzie, nie mam wyobrażenia. Trzeba się będzie potem rozpatrzyć, wysondować serca i umysły wpływowych ludzi i dopiero potem rozpocząć działanie, o ile działanie będzie możliwym w tej kwestii, która nam na sercu leży. Pan Zajączkowski opiekował się nami w najbardziej przyjacielski sposób do samej chwili wyjazdu. Ambasadora widziałem dopiero we czwartek, to jest jak tylko mogłem wstać i wywlec się z pokoju. Czekałem jakąś godzinę w poczekalni, gdyż nuncjusz papieski właśnie był u niego. Nareszcie nuncjusz wyszedł i kolej na mnie przyszła. Ambasador przetrzymał mnie całą godzinę, rozmawiając o rozmaitych rzeczach tyczących się spraw całego świata. Niedużo mi nowego powiedział. Mówił mi, że jego cesarska mość nie tylko jest dobrze na zdrowiu, ale jakoby zdaje się, że bieżące wypadki podziałały rozbudzająco, tak fizycznie, jak i umysłowo. No, tym lepiej. Ameryka spodziewa się odgrywać rolę pośredniczą, ale czas na to, on sądzi, nie jest jeszcze bliski. Może na wiosnę. Dostałem dosyć, by pojechać do Mediolanu, skąd znowu będę pisał. Wczoraj pożegnałem się z ambasadorem, a dziś wieczór o 9:30 wyjeżdżamy przez Ponteba do Włoch. Co i jak dalej się stanie, nic nie wiem. W dyrekcji policji tutaj zapewniają mnie, że na granicy trudności żadnych mieć nie będę.